hi ha per la dreta hi ha Jordi Soler Camardons, sociolingüista, un gran estudiós de Delfí Dalmau, pel que respecte als esperantistes és exacte, i és precisament un gran reditor també de Delfí Dalmau. I Juan Carlos Moreno Cabrera segurament el coneixereu pels seus discursos del nacionalisme lingüístic espanyol, que tots els que aquí patim i som víctimes més o menys d'aquest nacionalisme lingüístic, quan veus que de boca d'un castellà t'expliquen en castellà aquelles coses, dius, mare de Déu senyor, o sigui, se'n donen compte realment, se'n donen compte, no? És un gran admirat de tots, tothom el coneix. I el Lluís Izaguirre de la Universitat Pompeu Fabra, entre d'altres coses, vostè, de tot el que fa, el que més em sorprèn és que treballa amb intel·ligència artificial i llengües, no? Més o menys. Ara no treballem amb res. Ara s'han acabat els diners i perdem tot el sant dia demanant ajuts i estimulant la imaginació, perquè cada vegada s'inventen excuses noves per no conseguir. Ja m'ho he imaginat. Doncs, de fet, actualment són dels tres lingüistes més compromesos que hi ha en tot plegat. Però vull dir que en el tema de la lingüística són gent que no només teoritzen i estudien, sinó que realment s'hi comprometen i actuen en conseqüència. I la primera pregunta que us volia llançar era aquesta. Vull dir, en un hipotètic futur estat català, quin ha de ser el rol del català, el rol de l'occità si la Vall d'Aran és dins d'aquest estat, el rol del castellà si ha de ser, com alguns diuen, llengua oficial també, si ha de ser equiparable al rol de l'amagic, de l'àrab, del quichua o de la resta de llengües dels immigrants. Hi ha qui opina, per exemple Carme Junyent opina que no hi hauria cap llengua oficial, hi ha qui opina que s'haurien de protegir les llengües més febles. Us llenço la pregunta i vaig a buscar cadires. Molt bé, començo? Sí, sí, endavant. Bé, jo us convido a llegir la sèrie d'opinions contundents que m'ha publicat VilaWeb sobre el tema, perquè doncs, són ja com una trentena de pàgines i no ho resumiré ara. Sí que puc dir que és un tema que em preocupa molt, que tinc molt clar que qualsevol immigrant que a partir d'ara arribi a Catalunya sense saber cap llengua de les que es parlen aquí i que li diguin que per trobar feina o per poder anar als cursos del Servei d'Ocupació de Catalunya o pel que sigui, ha de saber alguna de les llengües oficials, aquest immigrant té un passat i té un futur. I en el seu passat, la probabilitat que hagi estat en contacte amb el català és infinitament més petita que la que hagi estat en contacte amb el castellà. Però no amb el castellà. Si l'alternativa fos català i francès, català i alemany, català i rus, català i xinès, imagineu-vos ara que ara fóssim una colònia de Xina, fóssim un Hong Kong, és igual. Aquell senyor que ve de Nigèria sense saber ni xinès ni català té moltes més possibilitats d'haver estat en contacte amb el xinès que amb el català, primera. I segona, si no li fem una plaça de funcionari quan arriba i pensa que potser d'aquí 10 anys s'haurà d'anar a buscar la vida a Londres, quina llengua li semblarà que ha d'aprendre? Quina llengua pensarà que li pot aportar més? El català quedarà sempre fora. Per tant, qualsevol marc jurídic que equiparés el català amb qualsevol altra de les 50 llengües més parlades del món, al cap d'una generació seria la defunció del català. Per tant, en aquest sentit, o sigui, el que tinc molt clar és que els castellanoparlants que viuen a Catalunya, que han aconseguit durant 40 anys no aprendre el català, que per tant probablement s'havien criat en una ideologia racista de menystenir el català i que sempre els hi ha semblat com que si es contaminessin o es degradessin si l'aprenien, aquestes persones no són culpables de la seva ignorància i no són culpables de que se'ls hagi volgut utilitzar com a bombes demogràfiques en contra del català. I s'ha de fer el possible perquè no se sentin maltractats. I si això implica per algun nivell d'oficialitat, mentre no sigui idèntica que permeti que els enemics, els ciudadanos, els pepes, etc., puguin anar a Europa a reclamar, com ja han fet fins ara, a mi m'estarà bé, mentre no hi hagi una igualtat jurídica. Jo, després de donar-hi moltes voltes, crec que la fórmula que em sembla que és més viable és la, efectivament, que no hi hagi cap llengua oficial a Catalunya i que l'única cosa que sigui legal sigui l'obligació d'entendre, atenció, l'obligació d'entendre el català, per poder tenir la ciutadania catalana i poder, per exemple, participar en els processos electorals com a votant, tu has de garantir, i així t'obliguen a la majoria dels països del món, has de garantir que pots entendre, pots ser destinatari dels missatges que t'adrecin els polítics. Per tant, per mi l'obligació seria aquesta. Aquesta mateixa obligació la faria extensible a l'occità, a la Vall d'Aran, evidentment, és a dir, tothom que visqués a la Vall d'Aran, com qualsevol persona que va viure a un cantó francòfon ha de saber francès, a Suïssa, i un que va viure a un cantó germanòfon ha de saber alemany. Jo només demanaria saber passiu. Amb això n'hi ha prou per garantir el futur del català. I per la resta, parlant la gent s'entén. Segur que trobarem una fórmula perquè els immigrants de totes les procedències se sentin ben tractats, sense discriminació, sense que un immigrant peruà, pel fet de ser descendent dels colonitzadors, estigui més ben tractat i tingui més drets lingüístics que un peruà descendent dels colonitzats. Això, en la Catalunya a la que jo aspiro, no ha de ser possible. No hi ha d'haver una desigualtat com la que patim ara nosaltres amb l'article 3 de la Constitució neofranquista. Parlo molt, oi? Potser us deixin dir una cosa. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la posible estatus del castellano y del catalán en una Cataluña independiente, no estoy de acuerdo con la postura de mi colega. Vamos a ver, la oficialidad del castellano en Cataluña ha sido utilizada, sigue siendo utilizada y sin ninguna duda será utilizada para poner en entredicho el estatus del catalán en la educación y en todos los niveles posibles. Desde el momento en que tenemos una lengua que se asocia a una ideología imperialista impositiva como la española, la oficialización, que el castellano sea oficial, está siendo utilizado sistemáticamente por esa ideología para atacar al catalán. Esto se ve muy bien en la educación y en otros ámbitos, y además de modo sistemático y de modo bastante fuerte. Es el propio imperialismo español el que hace que no sea aconsejable, desde mi punto de vista, que en la Cataluña independiente el castellano fuera oficial, precisamente por esta razón, porque va a seguir utilizando ese, voy a llamar agujero, por llamarlo de alguna manera, legal, para seguir atacando al catalán, ya tanto a nivel interestatal, Estado República Catalana frente a monarquía española, como europea, frente a las organizaciones europeas y tal. En cuanto al estatuto del catalán, ¿debería ser el catalán oficial? Bien, exactamente igual que digo, que la oficialidad del castellano es contraproducente porque existe una ideología impositiva imperialista que va a utilizarlo y lo está utilizando y lo seguirá utilizando en caso de que se dé. También digo que la oficialidad del catalán, gracias a esa oficialidad, esos ataques no han sido tan devastadores como podían haberlo sido si no fuera oficial el catalán. Por tanto, si en la Cataluña independiente el catalán no fuera oficial, estaríamos un poco en una situación similar a la anterior. Al no ser oficial, todo el ataque y todos los intentos de imposición de las lenguas dominantes como el español tendrían campo abierto. Por tanto, mi idea, pero claro, todo esto no depende de lo que diga yo, depende de lo que diga el pueblo catalán. Yo creo ser demócrata y entonces es el pueblo catalán el que se tiene que pronunciar al respecto. Se ha pronunciado ya respecto al catalán, porque el pueblo catalán, el catalán se oficial en Cataluña no ha sido una imposición de Madrid, ha sido una decisión soberana del pueblo catalán. Sin embargo, que el castellano sea oficial en Cataluña no es, ha sido decisión soberana del pueblo catalán, sencillamente porque venía ya impuesto. Por tanto, yo lo que digo es que el pueblo catalán es el que tiene que decidir, tanto sobre el catalán, sobre el castellano. Ahora, sabiendo que como el catalán, como el castellano siga siendo oficial, pues estamos... Porque si no existiera el imperialismo lingüístico del español, entonces no había gran problema de que el castellano fuera oficial. Pero como sí existe, no hay trazas de que vaya a disminuir, todo lo contrario, se está rearmando continuamente, pues hombre, sería suicida poner el castellano. Lo cual no quiere decir que el castellano no se siga usando en Cataluña, por supuesto se seguirá usando y no pasará nada, pero no podemos dejar eso. Y también hay que tratar, respetando los derechos individuales de los castellanohablantes, y todo eso está muy bien, pero no podemos dejar esa puerta. Y luego, no poner oficial el catalán sería, para mí, porque cuando una lengua está en contacto con una lengua pequeña, entre comillas, está en contacto con una lengua dominante y monstruosamente grande, como el español, si no se la protege legalmente, se va a quedar totalmente desasistida, aunque haya independencia de Cataluña. Entonces yo soy partidario de esto, pero yo no voy a votar esto, es el pueblo catalán el que tiene que decidir, tiene que discutir sobre este asunto y tiene que decidir qué quiere, cómo quiere que sean el estatus del castellano y del catalán en Cataluña, pero aprendiendo de la experiencia. Molt bé. Jo la primera cosa que volia dir abans de tot, a part de donar moltes gràcies als esperantistes catalans, que sempre doncs, em convideu tot i perdonar-me que no sigui esperantòfon, no? I la primera cosa que volia dir és que avui és un dia molt gran, un gran dia, perquè a les 4 de la tarda el Jaume Sastre ha deixat la barra. I per tant el Jaume Sastre podrà viure la independència de Catalunya amb tots nosaltres. I amb Bausà, que com he dit al Facebook, vull dir que vagi a cagar. Perquè és un genocida, perquè és un genocida. I l'hem de posar per això, no? Un mal president, no. Un genocida directament. Val, a veure. Sí, jo estic molt més d'acord amb el Cabrera, eh? Amb tu i Cervera estarà d'acord sobretot amb el gent que has posat al peruà, però les altres coses, vaja. Jo crec que, a veure, digue-li oficial, digue-li no sé com li hauríem de dir, però en el futur estat català, el català ha de ser l'única llengua necessària. El que un sociolingüístic fa anys ens va empescar a dir necessitat d'ús, i diferenciava amb necessitat d'ús d'utilitat d'ús, és a dir, una llengua en un territori hi ha una llengua necessària i després tota una sèrie de llengües que són útils, una deu tenir un grau d'utilitat 50, l'altre 30, l'altre 10, l'altre 20, però la llengua necessària sempre només és una, no? En aquest moment encara la llengua necessària és el castellà, Catalunya, he fet uns esforços per tornar a dir castellà perquè reconec que em vaig equivocar quan fa anys vaig decidir dir l'espanyol o castellà, però ho hem de recuperar això, tu també això n'has parlat, i la Silvia Sanz també. Bé, doncs això, que hi ha d'haver una llengua necessària i l'Estat, el Parlament de Catalunya, el Parlament de les quatre províncies, que no és el meu ideal perquè per mi el meu territori són els Països Catalans i ha de ser el futur país, doncs ha de ser els Països Catalans, mai aquestes quatre províncies espanyoles, doncs ha de decidir com implementar aquesta necessitat d'ús única del català. No? Això ja ho decidiran ells, ja ho decidirà la política lingüística. El que és evident és que després de la independència s'haurà de fer molta política lingüística, molta política. De fet, s'haurà de començar a fer política lingüística de veritat, perquè el que s'ha fet fins ara amb prou feines es pot dir política lingüística. I m'he passat la vida fent conferències de sociolingüística i sempre deia una cosa que repetia sempre és: serà més fàcil arribar a la independència de Catalunya que a la normalitat del català. I ara s'ha vist claríssimament. O sigui, estem a dues passes, o com diu el Vicent Partal, aquí hi ha un pam de la independència, i estem a anys i anys i anys d'aconseguir la normalitat. Normalitat de la llengua, no? Vull dir, és una cosa de encara de tot el segle XXI poder arribar a normalitzar la llengua catalana. És la llengua catalana, l'ús de la llengua catalana continua i continuarà sent molt, molt fràgil, no? Vull dir, es pot trencar sempre per 50.000 bandes. I després de la independència això no canviarà. El que sí que canviarà, evidentment, després de la independència és que augmentarà el grau d'autoestima. De fet, ja ha augmentat. El grau d'autoestima als catalans d'ara, si tinguéssim un aparell per medir-lo amb el de fa 5 anys, és, bueno, ha fet una pujada brutal. Els propers 10 anys de la independència, vull dir, encara pujarà molta més l'autoestima, els propers mesos es notarà, no? I, però això no es reflectirà necessàriament amb un, és que no es reflectirà amb uns canvis d'usos lingüístics. La gent continuarà fent els mateixos usos lingüístics com fins ara. Vull dir, ara no m'he pogut trobar amb el David Vila, perquè en aquest moment estan fent una taula rodona com la nostra, però només per parlar això dels usos interpersonals. I bé, allà doncs, suposo que deuen estar dient això, que tothom es passa al castellà quan veu un color, un no sé què, o et diuen què. Si em deixeu fer propaganda, una mica, l'Eliana Oliveira de Freitas és una brasileira que acaba de publicar un llibre sobre la seva impossibilitat de que els catalans li parlessin en català, perquè té cara de brasileira, no? Fins que no van a parar amb una família de Mataró, de l'Assemblea Nacional de Catalunya, i es va posar d'acord amb la senyora que cuidava, doncs no va poder aprendre el català, perquè no hi havia manera que els catalans aprenguessin català. Doncs això no canviarà amb la independència, per tant, hosti, si n'haurem de fer de política lingüística, molta, moltíssima. Això, no? Jo fa temps em vaig apuntar una cosa que va dir el Cabrera en un diari, diu, alerta amb això que acabeu de fer de que un dirigent polític ha dit que el català i el castellà han de ser oficials a la Catalunya independent, perquè això és caure una mica, volia dir que caure és fer-vos vosaltres mateixos la trampa, no? Porto les ulleres. Obligació, val. A veure, el tema de l'oficialitat en oficialitat és molt relatiu, no? Inclús jo podria estar d'acord amb aquells autors com el Salvador Cartús o algun altre que diu que no cal decretar l'oficialitat, perquè hi ha molts països que no han decretat l'oficialitat i tiren endavant la necessitat d'ús de les seves llengües. O el cas d'Andorra, no? Que és llengua oficial única i és una llengua minoritzada que s'ha, no? Però clar, és que ja estan fent una política lingüística horrorosa, perquè no tenen una escola, tenen quatre escoles, l'escola espanyola, l'escola francesa, l'escola andorrana que és catalana i l'escola dels capellans que és catalana, però que són minoritàries, no? Només per posar un exemple, no? O no obliguen els dependents a parlar català, no? Resulta que el portuguès està gairebé per damunt del català a Andorra, no? O sigui que no és una cosa d'oficialitat. I que finalment doncs, jo acabaria dient el mateix que el Cabrera, que és el poble el que ho ha de dir, però alerta, no comencem a condicionar negativament el poble amb aquest discurs que ha sortit, desgraciadament, jo no diré el nom de la persona, perquè per altres coses estic molt d'acord amb ell, per altres coses, però aquí és un error important. Gràcies. De fet, teniu alguna cosa que rebatre els uns als altres o obrim la paraula? Al final, potser, no? Sí. No, perquè jo crec que hi ha sintonia. Ja m'estan de sintonia. Una cosa és, veient-ho més des de la perspectiva jurídica i l'altra més des de la sociolingüística, però en el fons, quan jo deia que l'única llengua que sigui obligatori entendre sigui el català, en el fons estava dient doncs, que sigui la que calgui per integrar-se al país. Algú per aquí volia dir una cosa? Si fos Catalunya independent, la llengua castellana continuaria, segons vostè, tenint aquest esperit de conquesta o de... Vamos a ver, no es la lengua. Las lenguas no tienen... Son los hablantes, las comunidades, las actitudes y tal. Pues es lo que ha dicho él, es decir, un cambio político. Pero la gente va a seguir actuando más o menos igual. Quizás con mayor autoestima, como ha dicho él. La gent que estigués amb una Catalunya independent continuaria amb aquest esperit anti? Sí, sí. Y si no gana la Cataluña independiente, pierde los independentistas. Espero que sigan luchando, ¿no? Por él, por lo suyo, ¿no? Digo yo. I paral·lelament amb això, volia dir que potser ara convé, de cara a aquesta campanya i anticampanya que tenim, una mica donar com una mica de respir, que no es digui prohibiran el català i donar-los la raó, no? Potser convé aquestes actituds polítiques, potser són estratègies polítiques perquè la gent no s'hi posi tant en compte, no? Pregunto. No, no prohibirem res, eh? No volem prohibir res. No, no, prohibir res. No, que, ja sé que les operacions són odioses, però a la República Txeca, bueno, o sigui, el que és Bohèmia i Moràvia, també la llengua forta i la llengua d'administració i la llengua que parlava tothom era l'alemany, i ara pràcticament ningú parla l'alemany, tot el parla txec. Per tant, possible és possible. Sí, sí, sí. Val, tirant per aquí i anem per aquestes polítiques lingüístiques necessàries que reclamava en Jordi, què caldria fer perquè molta gent trenqui aquests estereotips lingüístics? I ja no parlo moltes vegades de catalanoparlants, tinc més de vegades al cap parlants, fins i tot occitanoparlants, o gent d'aquí que venen amb un esquema mental ja. Hi ha gent que té uns estereotips lingüístics i valoren les seves llengües o les llengües dels altres per sota del seu valor, o sigui, per el que els han vengut cabal. Hi ha alguna manera per trencar, hi ha alguna mena de, no de fórmula màgica, alguna mena de política, alguna mena d'actitud per trencar estereotips? Home, canviar les coses. Bàsicament, el que hi ha d'haver a partir del moment en què nosaltres manem a casa nostra és una política diferent de mitjans de comunicació, de cinema, de publicacions, a l'escola i fins i tot doncs, de formació dels polítics. El problema és que hi ha molta ideologia al darrere. És a dir, hi ha molta gent que entenen com a superior l'estatus d'un monolingüe, eh? Com si és una persona que ha pogut sobreposar-se a la maledicció de la diversitat. Ell està més ben preparat perquè no li afecta aquesta maledicció. I això és una ideologia que ve de molts anys enrere, és a dir, i que la tenim aquí. Jo he portat alguns exemples que suposo que aniran sortint, i l'últim és de diaris d'aquests dies, que veiem que la ideologia que hi ha darrere de l'imperialisme segueix aquí, però el primer que he portat és un decret de l'any 1902, 100 anys abans que un rei estranger digués que el castellà mai no havia sigut una llengua d'imposició, el seu avi, quan només portava 6 mesos governant, tenia 16 anys, però el van declarar major d'edat perquè tenia afany de prendre el poder, aquest senyor va firmar un decret molt curtet prohibint el català a les escoles i amenaçant amb l'expulsió perpètua de la carrera dels mestres que ho fessin. A mi ara el que m'interessa destacar és com darrere de l'imperialisme, a part de molts aspectes ideològics que el nostre excel·lent convidat d'avui ha treballat molt bé, hi ha, en definitiva, hi ha una idea força, que la va expressar molt bé el cap de llista del PP a Europa. Por mis cojones se va a hacer el trasvase. En definitiva, aquí es diu, amb unes paraules, el que us llegiré ara, en castellà. Por otra parte, y descendiendo ya al terreno de la práctica, no es posible ni debe considerarse justo exigir a un maestro o a una maestra que en castellano han estudiado y solo hablan este idioma, que aprendan otra lengua o dialecto para explicar dentro del territorio español. El pobre monolingüe se l'ha de protegir perquè no deixi de ser monolingüe, perquè no seria just, encara que davant tingui 30 alumnes que no entenen el castellà. I en la justícia d'aquests alumnes no s'hi pensa. Ara bé, los maestros y maestras de instrucción primaria que enseñasen a sus discípulos la doctrina cristiana u otra cualquiera materia en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana serán castigados por primera vez con amonestación por parte del inspector provincial de primera enseñanza, quien dará cuenta del hecho al ministerio del rango. Així han estat ocupats construint el futur, aquesta gent. Y si reincidiesen después de haber sufrido una amonestación, serán separados del magisterio oficial perdiendo cuantos derechos les reconoce la ley. O sigui, si tu ets castellano parlant i vas a fer de mestre a Catalunya, és una injustícia que hagis d'aprendre la llengua dels alumnes. Ara, si tu, fins i tot, ets un castellano parlant, que t'han format en castellà, que has anat a Catalunya, I com que ets intel·ligent, t'adones que no pots fer bé la teva feina si no aprens la llengua dels alumnes. O sigui, ja no estic dient que es discriminin els catalanoparlants. Fins i tot aquells que poguessin venir de fora i que fossin persones intel·ligents i respectuoses, si resulta que no es converteixen en instruments de l'imperialisme lingüístic, perden tots els drets. Això és la justícia que hi ha al darrere. Arguments tan contradictoris. Tinc altres exemples, però em sembla que poden anar sortint. En resum, hi ha una ideologia i el problema és que hem d'extirpar aquesta ideologia. Mentre la gent segueixi pensant que és natural, doncs, això, adreçar-se a un estranger, o sigui, com si els estrangers haguessin de saber castellà per mandat diví. No, doncs tu parla-li en català i en tot cas no... Et pots endur la sorpresa que t'entén i en tot cas no entendrà mai el català si algú no li comença a parlar en català. Ningú pot aprendre una llengua que no li parla. Per tant, el normal és que la teva actitud, la primera sigui parlar-li en català. Després que no t'entén i vols que t'entengui, perquè potser ja n'estàs fart, potser és el que fa 15 avui que et trobes que no t'entén en català i li dius, doncs miri, provarem l'anglès o provarem el francès. Però d'entrada el normal és que tu li parles en català. Això que jo veig normal, per molta gent no és normal i és el que hem de treballar. I per cert, per la cortesia que ha exercit abans el meu company, mi voles danqui Catalunya en esperanto asociación por invitar-me a Chitier. Jo de jove vaig ser esperantista, fins que em vaig desenganyar dels molts esperantistes imperialistes que hi ha repartits pel món i que volen l'esperanto com la llengua ideal per destrossar la diversitat, no els de Catalunya, que justament són per mi els que exemplifiquen el somni de Zamenhof de tenir una llengua auxiliar. Gràcies per haver-me convidat. Vamos a ver, muy, muy, muy difícil eliminar ideas, porque no son ideas, son comportamientos. Voy a poner yo soy muy pesimista. Yo publiqué en el año 2000 un libro que se titula La dignidad e igualdad de las lenguas. Y hay personas que han leído el libro y me dicen, concretamente una leyó el libro y dice, estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, ¿dónde está el español? Que se quite. Es decir, es imposible, no está de acuerdo conmigo. Hay que cambiar comportamientos. Si yo me pregunto, ¿un corrupto se le puede convencer para que cambie su comportamiento corrupto? Yo creo que no, por eso lo meten en la cárcel. Val, doncs, a veure, això, jo estic bastant d'acord que és molt, molt difícil canviar els estereotips. Com ell diu, els estereotips són comportaments. Jo penso que fa uns anys els detallers per la llengua van escriure un llibre que es titulava de la consciència a la conducta, crec que es titulava. Perquè, clar, aconseguir la consciència, arribar a la consciència, és relativament fàcil. Només amb un cert grau d'informació i d'experiències, etc., tu arribes a la consciència que el català és una llengua esclavitzada, subordinada. Després podríem arribar a entendre la gent que el català no és una llengua petita. Fa anys que estic dient que el català no és una llengua petita, perquè forma part del 2,5% de les llengües més parlades del món, això ja ens evitaria tota una sèrie de prejudicis que es deriven d'aquí, que porten a uns certs comportaments, o que no hi ha llengües de comunicació, sinó que totes les llengües són de comunicació, que el català no és una llengua identitària, en tot cas totes les llengües són identitàries, etcètera, etcètera, tots aquests estereotips que sempre ataquen o destrueixen la fortalesa de les llengües minoritzades, no? Que ho són justament també per tot aquest seguit. Jo crec que en aquest camp el lloc on més coses pots fer, ja passant a responent directament a la pregunta, és atacant els mitjans de comunicació, els models dels mitjans de comunicació. Evidentment, si els models dels mitjans de comunicació són un bona fuente, doncs ja no. Aquesta de passar-se al castellà davant de qualsevol situació, sinó canviar això. Clar, si comencem a canviar tot, tot un seguit de comportaments que es visualitzen, podem arribar a avançar una miqueta. Però és un tema difícil. Hem d'anar desemmascarant aquests estereotips lingüístics i els mateixos que justifiquen la supremacia del castellà justifiquen la supremacia de l'anglès. És a dir, que jo no veig gaire diferent el debat sobre l'oficialitat del català i el debat del doblatge, que ens el trobem cada dos per tres. Llavors, he portat un exemple que em sembla que val la pena que l'aprofiti. O sigui, notícia recent. El primer ministre de l'Índia ha fet campanya dient que retirarà l'oficialitat de l'anglès. Ell no en parla. És el primer president de l'Índia que no parla l'anglès. Hinglish, li diuen. És el dialecte més parlat de l'anglès, el Hinglish. Doncs deixarà de ser oficial. La segona llengua, o potser la primera, bé, l'Índia és un conglomerat, per tant, és difícil de fer generalitzacions com en el cas del xinès, però un dels llocs on més on hi ha llengües de les més parlades, l'anglès tenia un estatus que deixarà de tenir. Nosaltres aquí ens trobem que un senyor degà de la Facultat d'Educació diu que hem d'acabar amb el doblatge al català. I l'argument és que hem de facilitar la penetració de l'anglès. El més bo és que aquest senyor, del que hem après d'altres països, resulta que quan la producció televisiva no es doble i es veu en la versió original subtitulada, això millora la competència. Aquest senyor repeteix un tòpic que venen dient des de fa 50 anys, quan encara no hi havia la televisió ja deien que la televisió ajudava a aprendre l'anglès. Evidentment, els mitjans de comunicació, el cinema, utilitzar tot el potencial de les noves tecnologies afavoreix la llengua que vulguem afavorir. Però això que diu aquest senyor no hi ha cap estudi. Fem al revés. Mireu, sabeu per què els catalans aprenem també l'italià molt millor que els noruecs i els danesos? Doncs he fet un estudi, hi ha un estudi que diu que com que el Josep Carreras i la Montserrat Caballé són catalans i canten òpera en italià, doncs per això els catalans aprenem també l'italià. És fantàstic, no? És fantàstic. Clar, algú que pensi dirà, home, és que l'italià i el català són semblants, eh? Sí, però l'holandès, les llengües germàniques i l'anglès no són semblants. Llavors, què en veniu? Amb solfes de què a Holanda parlen millor l'anglès? Clar que parlen millor l'anglès. Perquè es priven de fer servir el doblatge com una arma d'integració. Després els passa el que els passa, que han de fer les campanyes electorals en xinès, en àrab, en turc, perquè si no, la gent no va a votar. Gent que tenen la ciutadania holandesa i que no s'han integrat. Per què? Perquè han renunciat, els ha semblat que eren prou potents com a estat i que es podien permetre el luxe de renunciar a aquesta arma. Per tant, el doblatge o la llengua original, totalment d'acord, és una arma poderosa. El problema és a favor de què la volem fer servir aquesta arma. Si som lacais de l'imperialisme cultural, la farem servir perquè els nostres empresaris o els nostres executius estiguin molt més ben preparats. Si el que volem és un país integrat on els immigrants quan arribin tinguin les màximes facilitats, incloent-hi tot el, per exemple, tota la producció per a la infància, voldrem que es dobli català. Doncs ens han colat el mes de febrer, ens han colat que hi ha una franja de dibuixos animats que ja no la doblen, que surt només en anglès. O sigui, que ho tenim aquí, aquesta ideologia de supeditació servil, aquesta ideologia la tenim aquí, i això és el primer que hem de combatre. Hem de canviar, sobretot, aquest considerar-nos nosaltres de segona. Si tu et consideres de segona, doncs mentre hi hagi burros, n'hi haurà que aniran a cavall. Això s'ha dit tota la vida. El doblatge dona llocs de feina. Els burros. Sí. O sigui, crea riquesa. Però a mi, per mi això seria un argument mínim al costat. Sí, sí. Hi ha una paraula per allà, Ramon? Sí, jo veig que hi ha actituds bastants generals i no sé si he trobat a vegades a Prabas Mona acompanyant esperantistes de fora que no saben ni català ni castellà ni un corall. No me'n recordo, llengües bastant. Aleshores, entrar en una botiga que hi havia la senyora de la botiga, una botiga petita, una senyora catalana de tota la vida, empanyada, per parlar-li en castellà amb el meu acompanyant. I li deia, escolti, senyora, no cal que li parli en castellà, que tampoc no l'entén. I un corall. Ja li traduïa jo. Però la senyora no baixava de la burro, insistia. Però clar, què passa? Quan jo me'n vaig a Alemanya i entro en una botiga a demanar una cosa a l'alemany, quan veuen que no domino l'alemany, que fan? Doncs es passarà a l'anglès. I per ells és fantàstic. O sigui, bastant general, perdona. Perdona, bastant general, Anglaterra no, eh? No, no. Anglaterra no, i als Estats Units tampoc. Es passa molt més directament. Ja. Això és deliberat. S'ha pagat amb diners públics el doblatge del català i en canvi desapareix. Però això és... Ahora que dice lo de Trekkie, muchas veces en la serie original de Star Trek se quejaban de que la doblaban al castellano, pero americano, con acento americano, ¿no? Pero claro, si uno ve la serie original en inglés, se da cuenta que todos los personajes hablan con un acento distinto. Uno habla con acento escocés, otro habla con acento ruso, otro habla con acento... Y entonces, es decir, Star Trek lo que hace es la diversidad lingüística, digamos, o la diversidad de acentos, ¿no? La potencia. Y entonces, claro, es que yo no puedo oír al Capitán Kirk hablando en mexicano. Pero bueno, ¿por qué no? No, eso no lo sabía. Tengo que pensar. Ah, no, sí. És pel mateix motiu que Catalana de Gas, quan va voler entrar en el mercat espanyol, es va haver de canviar el nom. L'anticatalanisme ven a Espanya. Sí, sí, punt. Sí, però... I tu fas un DVD i la gent el mira i veu que hi ha el català i ja, no, ja els hi sembla que poden agafar alguna cosa contagiosa. Però en canvi, el nom de DVD ha dit cas per l'ABC, en versió catalana, i en fet. Sí, però és... Fins fa molt poc que se l'ha encarregat, en català hi havia un organisme públic que era el que gestionava això i per tant no era de TV3, no eren uns drets que s'haguessin de pagar, era públic. Per tant, ho excluïen deliberadament. Una anécdota mía, yo empecé a comprar una serie de televisión que no la conocía, pero bueno, como era de ciencia ficción, se llamaba Héroes, porque la primera temporada y segunda venía en catalán y en euskera. En la tercera temporada ya solo venía en inglés y dejé de comprarla. O sea que tiran piedras contra su propio tejado también. Lluís. Volia demanar-vos a veure... clar, estem parlant del poder de mitjans de comunicació o sistemes de comunicació molt potents. Pot ser... Però per actitud mental en parlàvem, eh? Per l'actitud mental que tenim. No sé, per cinema ja és. Per exemple, el cinema, el doblatge en el cinema. La televisió de Catalunya, o fins i tot en l'àmbit dels països catalans, no? Així, fins fa poc, i encara dura, no? Que hi ha gent que potser no se sent, per qüestions de dialecte, aquell gran doblatge, aquella gran televisió com representativa de la seva cultura, com per exemple, em sembla que al País Basc això és més accentuat fins i tot, no? La normativa de l'Euskera Batua, que no és el basc, que tots se senten com seu, o per exemple aquí gent que considera TV3 la televisió de Barcelona, és una cosa, no? No sé com s'ha d'enfocar, ara mateix hi ha molts mitjans de comunicació. Això és un altre debat. Això és un altre debat. Sí. Sí. Perdona'm, si vols al final parlem, però jo tinc moltes ganes de parlar de l'imperialisme. Sí, jo he vingut aquí a parlar d'això i encara no acabo d'arribar a aquesta pregunta, perquè això és el que he parlat tota la vida i és que ho he dit. A veure, jo voldria, em llenço ja la darrera pregunta, a partir d'aquí ja... És molt llarga. I és, a veure, per una banda, què en penseu de l'ús d'una llengua internacional neutral, com el cas de l'esperanto ara, o podria ser qualsevol altra, en relacions internacionals, sense que una llengua hagués de substituir-ne cap altra, és a dir, que si els catalans i bascos tinguéssim una eina per entendre'ns que no fos el castellà o el francès. Altra banda, si el, o sigui, a part d'aquesta, una hipotètica o una real interllengua neutral, auxiliar, i a part d'això, llengües ja nacionals com pot ser la llengua de signes, sistema d'escriptura com pot ser el braille, que només els invidents el saben, però jo la meva veïna sé que no li puc deixar una nota. O sigui, estem realment mancats de moltes eines que ja existeixen i que no hi tenim accés i que n'hauríem de tenir? I aquí penso el cas de, hauríem d'aprendre occità a l'escola, hauríem d'aprendre braille, hauríem d'aprendre llengua de signes, l'esperanto s'hauria de donar, s'hauria d'aprendre? És llarga la pregunta, eh? Aquí tenim avui un desavantatge o un avantatge, que és que el públic que tenim en sap tant com nosaltres i per tant, doncs, poca cosa anem a dir, no? Però... Que ens veuen per la tele. Però... Aura, veu això? Sí, sí, sí. Tu parla per tots. Molt bé. Hi ha una cosa. Una cosa és, a veure, què penso jo en relació a la pregunta que m'has fet? L'altre és què pensa, per exemple, la intel·ligència sociolingüística sobre aquest tema. I és molt diferent. Molt diferent, eh? Potser el públic hi ha algú que no està d'acord. Però jo he patit tots aquests anys en carn pròpia de ser gairebé l'únic abanderat de la defensa de l'esperanto. Abans voldria explicar una anècdota que em va passar la setmana passada, bueno, que no em va passar a mi, però li va passar al David Baig, que és aquest noi que ha fet la pel·lícula de Que bojos aquests catalans, no sabeu? Sí. I vam fer una taula rodona organitzada per la FOC dilluns passat, després vam anar a sopar i ens explica el següent. Diu, doncs, ara aquesta tarda he anat a prendre una copa o un cafè o no sé què i li he demanat en català amb el noi que mantenia i ell m'ha atès en castellà. Tota l'estona hem estat parlant en castellà. Ha vingut un altre, un estranger, i li ha parlat en anglès. Jo crec que això és definitiu. És definitiu de cap a on podem anar, no? Cap a on podem anar, i aquí recordaria un exemple que ens el posava el Cristià, no em sortirà el nom, el sociolingüista nostre que se'ns va morir. L'Aracil? No. L'Aracil? L'Aracil no s'ha mort, encara. Ah, no? Està mort dins la sociolingüística? No. No. Fa 20 anys, el nostre company de Siliar, com es deia? com es deia? L'Enric Montaner. L'Enric Montaner, collons. Oh, si no ho deia, moria. L'Enric Montaner, ell crec que ens explicava un exemple del billar americà, no? D'aquest que té els forats, no? Deia, bueno, tots aquests anys hem viscut una realitat en què hi havia dues boles, la llengua, la bola del català i la bola del castellà. Almenys doncs, una ha anat empenyent l'altra, però cadascuna doncs, en un moment determinat doncs, ha anat trobant el seu lloc. No? Quan el català el feien fora dels àmbits informals, doncs, com a mínim li eren reservats els àmbits formals, els àmbits col·loquials. No? Però arribem a un moment de la història en què apareix una tercera llengua, i aquesta tercera llengua, aquesta tercera bola, és la bola de l'anglès. En aquest cas, la presència de l'anglès a Catalunya fa que doni un cop a la bola del castellà. La bola del castellà dona un cop a la bola del català i el català se'n va cap al forat. No? Per què? Perquè el paper que havia quedat reservat al català de llengua formal, informal, el passa a ocupar el castellà. No? I aleshores tenim una nova diglòssia, però aquesta és molt pitjor, perquè clar, la llengua culta, la llengua científica, la llengua important, la llengua que tots ens morim per aprendre és l'anglès, com havia passat per cert amb el castellà al segle XV, i ara resulta que la llengua de passar-nos bé, dels joves, de tot això, doncs passa a ser el castellà. Per tant, el català és el català. I el català passa a ser una cosa, bueno, residual, no? Residual. I, per tant, clar, el que passa és que em trobo és que amb aquest discurs, aquí perquè la meitat sou esperantistes i l'altra meitat sou super, doncs, conscients, no? Però no, gairebé no es pot defensar avui això a Catalunya perquè et trobes absolutament sol. Per exemple, i a més, la cosa està avançant, eh? Tu ho has vist allà, però jo ho veig, per exemple, a l'institut. L'últim claustre del meu institut va ser que el director ens va començar a dir que el curs que ve doncs ja haurem de començar a posar-nos d'acord en quines assignatures demanarem el perfil lingüístic d'anglès. Diu, bueno, haurem de començar d'educació física, no? El d'educació física. Per tant, per entrar al nostre institut, si el d'educació física no té un nivell X d'anglès, ja no podrà donar classes al meu institut. I en un altre lloc, així. Per tant, això... a més, això és el sabeu aquella comparació que una vegada va fer un pedagog americà que comparava entre l'Orwell i el Huxley, el món feliç? Diu, ell venia a dir que aquí sembla que som uns quants amants de la ciència-ficció, eh? I sí, perquè ajuda a entendre moltes coses. I deia, no, l'Orwell es va equivocar, perquè, o sigui, no ens liquidarà una dictadura, perquè les dictadures acaben caient pel seu propi pes o són massa evidents, són tan evidents que les acabem combatent i acabem guanyant les dictadures. El que tenia la raó era Huxley, que deia que hi hauria un món feliç, eh? Un món feliç en què nosaltres mateixos la nostra necessitat de diversió ens portaria cap a la nostra pròpia destrucció. I jo això ho comparo bastant amb aquest afany brutal que hi ha avui i absolutament inqüestionable de que l'anglès ha de ser absolutament necessari sense cap mena de discussió, sense cap mena de crítica, i si dius el contrari ets una mena de prehistòric que el màxim que podem fer és riure'ns de tu. No? I això, clar, jo m'ho imagino d'aquí 30 anys, I direm, però us adoneu del que estàvem fent? I ho feia tota la societat en pes, menys quatre radicals allà perduts de no ser res, tota la resta de la societat, dretes, esquerres, centre, estaven absolutament convençuts que el millor que podien fer era aprendre una llengua que era d'una determinada gent, perquè l'anglès és la llengua d'una gent, no? Aleshores aquí podíem després posar els mil exemples, però Anglaterra, per exemple, guanya milions i milions a l'any només per turisme lingüístic. Això el vostre company, el lector Alós, ho explica molt bé, no? Amb aquest número que m'he portat avui, Diu, per exemple, l'informe planteja, un informe d'un catedràtic d'economia de la Universitat de Ginebra, Grim, sí, val, és el que deia, aquí ja ho saben tots, no? Però bé, a l'hora de decidir quines han de ser les eines de treball de la Unió Europea. Per fer-ho, estudia la situació actual i en conclou que els guanys que la Gran Bretanya obté del predomini de l'anglès en el context mundial i en el de la Unió Europea en particular són entre 17 i 18 miliards d'euros l'any, l'1% del seu PIB. Aquestes xifres s'obtenen de la venda de llibres i altres productes lligats a la llengua anglesa i a les 700.000 persones que visiten Anglaterra cada any per aprendre l'idioma, però també dels estalvis que l'economia anglesa aconsegueix en negligir l'estudi de llengües estrangeres a les seves escoles. No es tracta del total de les transferències econòmiques cap al Regne Unit per causes lingüístiques, sinó d'un 75% d'aquelles, que l'autor estima que són fruit de l'hegemonia de l'anglès i no del simple pes demogràfic de la llengua en si. És a dir, que cadascun dels 280 milions de no angloparlants de la Unió subvencionem anualment amb 65 euros l'economia britànica. No? Però això és, clar, és absolutament indiscutible, no? Perquè hem de prendre tots, absolutament tots, l'anglès. Tu no saps l'anglès? Com és possible que no sàpigues l'anglès? No? Això, ens l'hem acabada, aquesta, i sortir d'aquí, bueno, com a mínim serà una de les lluites interessants que tindrem després de la independència. Lo que nos acaba de decir Jordi es una descripción perfecta del imperialismo lingüístico inglés. El imperialismo lingüístico del inglés no se basa en la imposición que nos hacen del inglés, sino la que nos hacemos nosotros a nosotros mismos. Cuando un extranjero italiano en Madrid me pregunta una dirección en inglés, o cuando un francés me pregunta una dirección en inglés, se supone que yo tengo que entender inglés, pero que no puedo entender italiano o francés. Evidentemente esta suposición es absurda, porque estamos hablando de lenguas romances frente a una lengua que no es una lengua romance. Primero, es falso que todo el mundo hable inglés en el extranjero, eso es falso. Si uno va al extranjero, se hablará inglés quizás en un museo, bueno, en museos, oficinas de turismo, hotel y poco más. Si uno va a Francia y se intenta hacer entender en inglés, no le van a entender. Si uno va a Alemania e intenta hablar en inglés, no le van a entender. Si uno va a Polonia e intenta hablar en inglés, no le van a entender. A Rusia, a Grecia, a Italia. Solamente hay algunos países, que son los países nórdicos y los Países Bajos, donde sí es verdad que mucha gente tiene una fluidez con el inglés. Pero solamente esto. En Japón la gente no habla inglés, en China la gente no habla inglés. Pero la idea, o sea, no digo que el inglés no sea útil. Lo que digo es que es imperialista la idea que nos han metido en la cabeza, que nosotros mismos nos hemos metido, de que todo el mundo habla inglés, lo cual es falso. En la India se calcula que hablantes de inglés como segunda y tercera lengua hay aproximadamente 90 millones. Pero no es nada. Es que en la India hay 1.200 millones de personas. No llega ni al 10%. Es muy poca gente la que habla inglés en la India. Y luego tampoco habla el inglés de Oxford, habla el Hinglish este al que nos hemos referido, que tiene una fonética distinta, una morfología distinta, con diferencias, una sintaxis distinta, un léxico distinto, etc. Por eso digo que existe la mentalidad, y esa misma mentalidad es la que hace, por ejemplo, que cuando catalanes y vascos quieran entenderse, sí, los españolistas dicen, fíjate si es importante el español, que para entenderse catalanes y vascos tienen que utilizar el español, pero esto es falso. O sea, esto no tendría por qué ser así. ¿Por qué? Porque todos los euskaldunes que yo conozco, todos entienden el español, todos. Y si se entiende el español, se entiende el catalán, se puede entender el catalán, porque son lenguas romances. Es decir, si yo puedo entender, si los catalanes pueden entender el castellano desde el catalán, y esto creo que no se puede negar, no que eso sea el que me lo niegue, bueno, pues como las lenguas son las mismas, los castellanohablantes tenemos que poder entender a los catalanohablantes, las lenguas son las mismas. ¿O es que tenemos los castellanohablantes algún gen que nos prohíbe hacer lo que hacen los catalanes con el castellano? ¿Qué es entenderlo? Bien, pues todos los euskaldunes entienden castellano. Por tanto, deberían poder entender catalán. Por tanto, los catalanes no tendrían por qué pasarse al castellano para... Los vascos sí tendrían que hacerlo, porque el euskera no es una lengua romance. Y entonces, o hablan catalán o hablan castellano. Pero, evidentemente, en cualquiera de los dos casos le van a entender los catalanohablantes. En cualquiera de los dos casos. Por tanto, no es absolutamente imprescindible, necesario, usar el español para que se entiendan catalanes y euskaldunes, en absoluto. Por lo menos no como lo dice el nacionalismo español. Entonces, está esa ideología de que todo el mundo habla inglés, de que el inglés es útil. Bien, en el Estado español el inglés no es útil. El inglés no sirve para establecer relaciones personales entre la gente. Si yo voy hablando en inglés a un pueblo de Vizcaya, nadie me va a entender. Si yo voy a Lampurdá hablando en inglés, tampoco me va a entender nadie. Sin embargo, el catalán sí es útil en el Estado español para entenderse con muchísima gente. Yo se lo digo a mis alumnos. Digo, es más importante que sepáis catalán, gallego, vasco, porque seguramente tendréis familiares en Galicia, en el País Vasco, o en Cataluña, o en Valencia, donde sea, tendréis familiares y habéis estado en contacto con la lengua. Luego, es mucho más útil. Yo, al decir esto, en internet me están insultando, me están diciendo que soy tonto, que no sé. Pero a mí me parece que es de cajón decir que en el Estado español el catalán es más útil que el inglés. Creo yo. Y el gallego y el euskera. No digo que no se estudie inglés, pero tampoco meternos la idea en la cabeza de que hay que estudiar inglés, porque el que no sepa inglés es prácticamente el alfabeto mudo, que es la idea esta. Y cuando se hacen encuestas y dicen, ¿usted sabe inglés? Como nos da vergüenza decir que no sabemos inglés, decimos sí. Sí, sí. Ja vull complicar una mica més la situació, perquè un català i un basc parlen en castellà si són súbdits espanyols. Però si són dels territoris administrats per França, parlen en francès. I la situació més divertida és quan un basc d'Iparralde i un català administrat per Espanya, o un basc del sud i un català administrat per França, llavors segurament acaben recorrent a l'anglès. Un de Perpinyà i un de Donosti, o un de Hendaya i un de Barcelona. En tot cas, evidentment la situació encara és més grotesca. Si la veiem així. I fa uns anys la Federació Catalana d'Esperanto em va demanar que fes una xerrada, no recordo quina commemoració que es va fer a Sabadell, i a mi com que m'agrada provocar, i si no ja abans el Jordi s'ha adonat que portava aquí dues banderes que alguns veuen contradictòries, doncs vaig fer una conferència organitzada per la Federació Catalana d'Esperanto que es deia Per què ha fracassat l'Esperanto? I a la conferència al final el que va arribar, la conclusió va ser que només els que no coneixen el tema poden dir que l'esperanto ha fracassat, perquè l'esperanto ha demostrat sobradament que és possible la comunicació neutral sense hegemonismes entre els pobles i que si aquesta solució no tira endavant no és per raons lingüístiques, les vaig analitzar, la fonètica, la morfologia, vaig fer tot un repàs de què podia haver fet fracassar l'esperanto. I al final el que ha fet que l'esperanto no hagi arribat allà on volia el Zamenhof és que els polítics no volen solucions, perquè llavors es queden sense feina. Els polítics volen problemes. En tot cas, si aporten una solució, ha de ser condició que creï quatre nous problemes. I això multiplica la feina. Llavors, evidentment, l'esperanto no interessa als polítics. I també passa una cosa, que els esperantistes ells mateixos potser són el principal enemic de l'esperanto, per diverses raons. Primera, perquè ja els està bé ser els 4 milions que més o menys es veu que són i es troben en les seves trobades i no acaben de fer un proselitisme massa eficaç. Especialment quan et trobes amb un friqui com això que ells en diuen els de Nazca i esperantistoi. Si tu vols que una llengua sigui una llengua auxiliar, és absurd que la converteixis en la llengua nativa d'algú. Jo crec que és una heretgia antiesperantista que hi hagi esperantistes que pugen els seus fills com a llengua primera amb esperanto. Això és una barbaritat, és una aberració que només fa que desafavorir la imatge de l'esperanto. L'esperanto es deia help lingvo, llengua auxiliar, i volia ser una llengua auxiliar. De cap manera volia ser una llengua genocida o lingüicida o glossofàgica, no volia matar les altres llengües. En el moment en què comença a haver-hi esperantistes que substitueixen les altres, les llengües familiars i adopten l'esperanto, estan donant l'imatge que l'esperanto, i així ho creuen molts esperantistes de països hegemonistes que s'han convençut, per exemple, molts francesos esperantistes, s'han convençut que no tenen el poder per aconseguir que el francès acabi sent l'única llengua com hauria de ser per la grandeur de la France, com que s'han convençut d'això, doncs diuen, doncs, si ha de ser una llengua que no sigui l'anglès, per tant, jo afavoriré l'esperanto. Llavors, això entre que els polítics no els interessa la solució i que els propis esperantistes jo crec que li fan moltes vegades un flac favor a la idea presentant l'esperanto com una llengua substitutiva i no com una llengua auxiliar, doncs això explica la situació. Però no hi ha cap raó lingüística que expliqui aquest suposat fracàs, que és fals. L'esperanto no ha fracassat. L'esperanto ha demostrat que és possible una comunicació neutra. A mi em veu passar el qüestionari que els hi veu presentar als partits polítics per Europa i parleu en un punt d'una llengua neutral. Això és un altre. També els esperantistes difonen idees equivocades sobre l'esperanto, com que no té excepcions o que no té irregularitats, i llavors sents les erres en esperanto d'un japonès i les erres en esperanto d'un alemany i no és el mateix. Però, sobretot, això que és una llengua neutra. Aviam, l'esperanto és una llengua aposteriorista, que vol dir que està formada a partir d'altres llengües. No és com el volapük, no és com la del Santos Ochando, que és radicalment inventada. Si jo vull fer una llengua aposteriorística, que vol dir que tinc l'avantatge que alguns aprenents l'aprendran més ràpid perquè ja coneixen moltes de les paraules, puc fer dues coses, que siguin neutral i, per tant, necessito 3.000 radicals i tinc 6.000 llengües. Hauré de fer una rifa de cada dues llengües i faré una paraula. Evidentment, llavors tindré una fonètica absolutament estrafolària, inhumana, com la del Klingon, que va ser pensada. El Klingon va ser dissenyat per un lingüista perquè tingués articulacions inhumanes, que només es pogués fer amb unes glotis especials que representa que tenen els personatges. Això està escrit, eh? Després, si vols, discutim. Està pensada perquè sigui una llengua que transmeti la idea del alienígena, que el que ho parla no és un del planeta Terra, no té la tràquea dels humans. En l'esperanto es va voler una llengua que bàsicament és eurocèntrica, i per això tenia molt sentit que ho preguntéssiu a les eleccions europees, perquè la falta de neutralitat que se li pot atribuir a l'esperanto seria amb una perspectiva planetària. Si volguessin que fos la llengua de les Nacions Unides, no és neutra. Però és que no es pot fabricar una llengua que sigui neutra, entenent que hi hagi coses de totes les llengües, perquè ni la gramàtica ni la morfologia no hi hauria manera d'encolar-les. Llavors, el senyor Zamenhof, lúcidament, va agafar un 60% de les peces lèxiques de les llengües romàniques i del llatí, un 30% de les llengües germàniques, i el 10% que li faltava el va agafar de les llengües eslaves i del grec. És a dir, és una llengua indoeuropea. No és neutral. No és neutral. És neutral perquè no afavoreix cap país. I que els països volen imposar la seva llengua, doncs ens llegim aquest qüestionari, no hi haurà temps de fer-ho, però resulta que els senyors de... Em sembla que són els d'UPID, que diuen que els agradaria que a Europa s'utilitzessin encara menys llengües partint de la base que podríem reduir costos i traves administratives. Aquesta gent són els mateixos que es van escandalitzar quan se'ls va dir que no es podien presentar patents només en castellà. Fa un any o fa menys va haver-hi el gran escàndol perquè Europa va decidir que només l'anglès, el francès i l'alemany són llengües suficients. Si tu presentes una patent europea amb una d'aquestes tres llengües, ja no ho has de presentar cap més llengua. Va haver-hi el gran escàndol en el país del inventen ellos, en el país que té el rècord mundial de menys patents per quilòmetre quadrat. Resultava que era un sacrilegi que no n'hi hagués prou amb el castellà per presentar patents. I aquests senyors ens volen fer creure que els agradaria que hi hagués més llengües i que ho diu d'una manera neutral. No, volen dir que els agradaria que hi hagués menys de les altres llengües. Evidentment, perquè a Brussel·les és important que hi hagi diversitat de llengües. Després els dius, i el Parlament espanyol, què hem de fer? Ah, no, hem de potenciar la unitat. I la manera de ser iguals és que siguem uniformes, tots en castellà. Perquè el català tampoc no compta com a divers. No, però per què no fem el mateix a Brussel·les, per exemple, amb l'anglès o amb l'esperanto? L'esperanto té un problema molt clar, i és que als polítics no els interessa. Per tant, mentre tinguem la casta política que tenim, l'esperanto no té cap possibilitat. Jo, com a lingüista, tinc gramàtiques i informació d'una trentena de llengües, diguem-ne, construïdes o planificades, perquè això d'artificial és absurd. Comptant-hi l'hebreu modern, el vietnamès, el bahasa, però també, doncs, això, el Sotos Ochando, hi ha llengües, se n'inventa 3 o 4, hi ha una llengua que vol ser l'expressió del pensament femení, el laadan, i per exemple que té 15 paraules per definir diferents tipus de menstruacions. Val. Hi ha hagut algú que ha cregut interessant inventar aquesta llengua. Hi ha el Konitoka, que és una llengua que només té 113 paraules i que és un exercici inventat per uns lingüistes per treballar la semàntica, per veure com ens ho fem, i resulta que els que la volen aprendre des d'una llengua romànica o des d'una llengua germànica, a l'hora de proposar avió, uns diuen vaixell que vola i uns altres diuen cotxe que va per l'aire. És a dir, com que no tenen una paraula, han d'inventar una sintagmació. Tot això és un terreny riquíssim, fins al punt que jo obligaria a les facultats de lingüística a estudiar llengües artificials i potser fins i tot com a projecte de fi de carrera a fer una llengua artificial. Però de totes, a mi la que m'agrada més és la del Jespersen, el novial, que vol dir nova internetsia auxiliar a lingvo. És la que trobo més harmònicament paneuropea, amb la limitació de ser eurocèntrica. Però la parlen 45 persones al món, o l'escriuen. Per tant, el capital humà de traduccions, tota la literatura clàssica és traduïda a l'esperanto. Gent preparada per ensenyar-lo. Si d'avui a demà els polítics es posessin d'acord que la solució és l'esperanto, demà passat es podria estar ensenyant a gairebé totes les escoles del primer món. Una altra cosa és arribar a Àfrica, arribar a segons quines zones d'Àsia. Però no hi ha cap llengua que pogués fer tan ràpidament com podria fer l'esperanto el salt a ser realment un instrument d'intercomunicació. Però aquí, a part del friquisme d'algunes qüestions que ja he vist alguna cara, d'algú que protestarà per això que he dit dels denais que hi ha esperantistes, però a part d'aquestes qüestions, el problema no és de l'esperanto, el problema és dels polítics. Jo ho tinc molt clar. Un moment, que hi ha una paraula allà darrere, Toni. Li deixeu contestar? Sí. Feu-lo córrer aquest paper, sisplau. Portada de la 14a edició del Diccionari de la Llengua Castellana de la Real Acadèmia Espanyola, 1914. Una edició més tard, Diccionari de la Llengua Espanyola, 1925. Sabeu qui manava el 1925? L'avi del rei actual i el Primo de Rivera. D'acord? El mateix del decret que jo, si això es pot penjar després d'aquests documents, els associem, i veureu aquesta ideologia que era clarament pàtria comú, llengua nacional, no sé què, no sé quantos. Llavors, aquí és una acadèmia que ha de justificar l'imperialisme amb arguments que insulten la intel·ligència, perquè et diuen que en aquesta edició ha concedido también especial, muy especial atención a los regionalismos de España y de América, que se usan entre la gente culta de cada país, voces que estaven molt escassament representades. Com a conseqüència d'aquesta major, això és el pròleg de la 15a edició que justifica el canvi de nom. Com a conseqüència d'aquesta major atenció consagrada a les múltiples regions lingüístiques aragonesa, leonesa e hispanoamericana que integren nostra llengua literària i culta, el nou diccionari adopta el nom de la llengua espanyola. O sigui, fixeu-vos bé, fins ara es deia castellana, però com que no és només de Castella, sinó que és d'Espanya i de 22 països que han fet la guerra per no ser espanyols, perdoneu-los i pel d'allòs, sí, ara li diem espanyol. És així, no feia ni 30 anys que havien perdut Cuba, és a dir, la mateixa generació que havia perdut Cuba, que havia de tenir clar que aquells senyors no volien ser espanyols, doncs ara, per donar-vos pel de Llonsis, por mis de Llonsis, que deia el Cañete, ara li diem espanyol. Això és ideologia. Sí, però, però ens l'hem cregut. Ells tenen català, ai, castellà i espanyol. El nostre problema és que nosaltres tenim català i valencià. Aquest és el nostre problema. Mm. Això no és cap problema. El Carlos deia una xerrada seva sobre el nacionalisme lingüístic espanyol, mitos del nacionalisme lingüístic espanyol, t'explicava que hi ha molts castellans conscients que ells han renunciat al castellà per parlar espanyol. És a dir, i que nosaltres hauríem de fer el mateix, de renunciar al català per parlar espanyol de la mateixa manera que ells han renunciat al castellà per parlar espanyol. I això la gent estan convençudíssima de... De totes maneres, jo encara volia fer una petita defensa de l'esperanto, perquè clar, tu, com que parles tant des de dins, jo, al parlar des de fora, potser ho puc defensar més, no? I jo, com a mínim, veig quatre raons enormes, no? Una, que seria lingüística, jo no hi entro perquè sóc practicant de la sociolingüística i no lingüista, però bé, està bastant demostrat la facilitat per aprendre aquesta llengua, no? L'altra seria l'econòmica, que ja l'he dit abans, no? Una qüestió purament econòmica. I de que no una part de la humanitat hagi de tenir uns privilegis que no té una altra part de la humanitat. I a més, dins de l'interior dels països no anglòfons, resulta que també socialment tindran i tornarà a haver una alta desigualtat de tota aquella gent que pels seus pares, amb els diners, etc., podran aprendre anglès molt més que els altres estats socials que no el poden aprendre tant, etc., que encara sigui una altra raó. I després també pel que té d'exemple, i això ho comparo jo bastant amb el que són, per exemple, les parelles lingüístiques. Les parelles lingüístiques jo crec que tenen més que un valor de normalització, per mi és un valor d'exemple. O sigui, pel sol fet de que a Catalunya hi hagi tantes parelles lingüístiques, això sol diu, ja val la pena aquest país i ja val la pena defensar aquesta llengua fins a la mort, perquè és absolutament al·lucinant, no? que existeixin a la mateixa essència de l'existència de les parelles lingüístiques és tan interessant com els resultats que pugui tenir. Potser els resultats seran minsos, però que ens haguem inventat això, i a part de totes les altres mil coses que ens hem inventat per conservar o per fer avançar el català, doncs això passa també amb Esperanto. O sigui, si durant més d'un segle tants milers i milers de persones en un món tan absolutament desigualitari lingüísticament i en tots els camps, hi ha aquests milers de persones que han resistit, i és l'única llengua que ens resistit, perquè després de l'esperanto s'han inventat 1 milió de llengües construïdes més, no? No llengües artificials, sinó llengües construïdes. Però aquesta és l'única que tira endavant i que continua. Per tant, és l'exemple de que val la pena alguna cosa. O sigui, que hi ha una comunitat esperantòfona, no? I per tant, doncs això té un valor, no? I l'altra, l'última raó que permeti per defensar l'esperanto és la idea que hi ha darrere, no? La idea antiimperialista, una llengua pont, la fraternitat, bueno, tot això, i val un imperi. Hi ha la paraula per Lluís? Sí. Ah, però digues això. No. Tu volies contestar? Volies contestar? No. Ah, va, d'acord. Doncs li passo la paraula a Lluís i després tornem aquí a la taula, no sembla? Val, toca. Jo no sóc el primer que era en l'esperanto, però d'imperialistes del català, no? I bé, ens diuen que estan intentant restaurar una situació històrica que ja no és la que hi ha ara, estem vivint en un passat que volem reviure, no? Com aquestes actuacions que ens faran de voler imposar una nova situació catalana que no és l'actual, que no és la d'ara normal, no? Que estem tornant al passat, com ho podem rebatre? I perquè tots els catalans sempre volem lluitar, que no ens diguin imperialistes nosaltres, no? I no sé si això ens farà sempre més febles, perquè no, imperialistes sobretot no, no ho siguem. Sí, no sé si és canviar una mica el cas, però dic per la cosa, que més minoritzades a Europa, llavors bé, podria demanar-nos a vosaltres tres, en general també, que donéssim una breu pinzellada de quin és l'estat d'amenaça que hi ha doncs, en llengües que es parlen a la Península Ibèrica i que van una mica més enllà del que és la situació del català, que és una situació relativament afavorida. L'infinitiu xi, què significa? T'està veient que la vida ordinària no són matemàtiques i que no podem anar d'un extrem a l'altre. Però si els infinitius acaben amb la desinència i, xi, quin infinitiu és? L'esperanto és una llengua construïda i no és gens artificial justament perquè té les seves petites irregularitats que ajuden a fer-la més humana. Per tant, el problema no és que tingui petites, molt petites irregularitats o que presenti realitzacions no uniformes en els diferents països pel substrat que cadascú hi aporta. El problema és que els esperantistes vulguin vendre-ho com el que no és i llavors la gent s'endugui una decepció quan descobreix que hi ha aquestes petites, diguem-ne, contradiccions. Han suscitat molts comentaris les vostres tres interessants aportacions. Jo intentaré també fer tres curtetes. La primera, sobre l'anglès, avui mateix a l'Ara, però a l'edició de l'Ara Balears, hi ha un article de Nicolau Dos, que també podria estar en aquesta taula, i que explica que el seu fill, no sé si està a primer d'ESO, no sé si us recordeu algú, té algunes assignatures en anglès, i es queixa de que el contingut és més baix del que seria si fos en català, en castellà. I jo, quan he posat aquest article al meu compte de Twitter, una dona m'ha escrit i m'ha dit: mira, jo estic estudiant per ser professora d'anglès, en anglès, no sé si era social o de què, i un dels consells que ens donen és de reduir el contingut. Seria millor si reduïa el contingut. Home, sí, ja us ve donat. El segon comentari, obligat, per defensar els de Nasculo i els esperantistes nadius. A veure, és molt controversial, controvertit, aquesta idea, i jo no penso que pugui ser que sigui avui dia una aberració. És veritat que la idea, o sigui, que la llengua no està pensada per ensenyar-la als teus fills, però en tot cas, vull dir, una persona que sap esperanto des de gairebé des de naixement per definició, és plurilingüe. O sigui, aprèn la llengua del... Normalment sap més llengües que la majoria de gent amb la que s'envolta. Per tant, jo crec que no és una amenaça avui dia a la resta de les llengües. Una altra cosa seria, doncs, si arriba un dia en què són majoria o com a mínim una minoria important. Jo crec que aquí molts ens hem cregut un dels mites de l'esperanto que diu que som no sé quants milions. Tant de bo, però som molt menys. I per tant, mentre siguem tan pocs, jo crec que ja va bé que hi hagi alguns que puguin parlar doncs, amb aquesta fluidesa. I vaig al tercer comentari, que no té res a veure amb això, i m'agradaria que penséssiu sobre un concepte nou que està sorgint en la intersecció entre la lingüística i l'economia, que és el de justícia lingüística. S'intenta d'anar més enllà del que serien els drets lingüístics. I de fet, aquesta és la segona xerrada d'aquest cicle que fem sobre imperialisme lingüístic. La tercera vindrà el Michele Gazzola el dia 8 de juliol a l'Espinitxa, que és un estudiant que ara ja ha fet la tesi doctoral amb el François Green, el de l'Informa, i és especialista en això, no? En la justícia lingüística. Ja fa temps que hi ha un grup de gent que intenta doncs, definir i fins i tot crear un índex per comparar en diferents països, diferents institucions, fins a quin punt doncs, hi ha més o menys justícia lingüística. La vostra qualitat d'experts, m'agradaria que diguéssiu, quan, si us fem pensar en justícia lingüística, com definiríeu això? I si us atreviu a pensar què és el que hauria de mesurar un índex com aquest. La paraula és per tant, cara? Volia respondre a tu que has fet la pregunta sobre les acusacions que ens poden fer els catalans de ser imperialistes lingüístics perquè volem tornar al passat. Jo diria que no et preocupessis per res. Per dues raons, perquè com deia també la de Sil, el màxim que poden arribar a concebre els feixistes és el seu propi autorretrat. No? I aleshores, clar, fixa't, a veure, aquestes acusacions ja existeixen i ja han fet pas, ja han fet canvi a Catalunya. És el 15 o el 17% que poden arribar a Ciudadanos. Valencià ha fet molt. Sí, Ciudadanos. El País Valencià, això... El País Valencià és un altre tema. Imperialisme, turístic, català... Ui, no, però ara no estic parlant d'aquest, jo. Estic parlant del que ha dit ell. O sigui, que l'imperialisme lingüístic que practiquem nosaltres per retornar un passat i tot això. No, això arribarà, poden arribar a convèncer aquest 15 o 17% de persones que a més no els convencen, sinó que són gent que tenen por de perdre uns privilegis en un futur estat independent. I aleshores la por fa que discursos com aquests però tenen una durada curta, vull dir, clar, i la tenen en un context com l'actual, en què hi ha doncs, 25 televisions espanyoles i només una i mitja en català, no? I 50 diaris en castellà, etc. En aquest context és això, no? Però el factor de l'autoestima que deies, no? Sí. Que ajuda molt, no? Sí. I bueno, doncs això, Justícia lingüística, ho hem de dir ara, això. Pensava de respondre les quatre intervencions que hagin vingut al públic, les podíeu respondre i concloure ja perquè se'ns ha fet. Hi ha alguna pregunta teva que no l'hem respost, no? No, jo havia llançat també a l'escola, si més que anglès i aquestes coses que ens ensenyen, ens podien ensenyar per l'esperant, que havíem trucat, Braille, llengua de signes, i altres, i després hi havia la justícia, per exemple, la Teresa ho està dient, jo a la Teresa li puc gravar un missatge. En català i en esperanto, però no li puc deixar una nota, jo, a Teresa. No li puc deixar una nota. Sí, un email. No, no, dic que en braille. Això és una cosa... No, que no la... Ara, si tu me la deixes a mi, no la podré llegir en la vida. Jo, aviam, la part del braille la veig més resoluble per la tecnologia. Jo he tingut estudiants que m'han fet transcripció fonètica en braille i jo no en sabia, vull dir que ho hem resolt amb estris. La llengua de signes, aviam, ara és llengua oficial a Catalunya, per tant, n'haurem d'aprendre, però implicarà un treball de mentalitat. Primer, necessitem formar un exèrcit. El que deia abans, l'avantatge de l'esperanto, per cert, per si algú no entén o no acaba de conèixer el meu punt de vista, jo considero que les 23 hores més ben invertides de la meva vida en aprenentatge, en altres coses, seria diferent. Per exemple, en l'1% del PIB espanyol que diu que hi ha darrere del sexe, doncs és una altra cosa. Però les 23 hores que vaig dedicar a aprendre l'esperanto considero la millor inversió en aprenentatge de la meva vida. Però la llengua de signes, el dèficit que té ara és de formació. Probablement d'aquí 15-20 anys tindrem ja, haurà penetrat a les facultats de magisteri com perquè arribi a les escoles. I a través dels fills, els pares aprendran. A mi ja em tocarà amb els nets. Els meus fills ja han acabat la formació, no? però ens arribarà. I crec que serà positiu, perquè hi ha molts contextos en què tot pot anar bé tenir una llengua de signes, fins i tot. És a dir, a una persona que tingui audició plena, hi ha contextos en què voldries enviar un missatge a algú i que aquell que tens al darrere no el senti. No? Jo tinc a la facultat la gent que fa la formació inicial, és a dir, a la facultat on jo dono classes hi ha formació en llengua de signes i ho veig a l'ascensor, tu estàs mig adormit i ells s'estan dient coses i tu no saps què estan dient. En qualsevol cas, jo penso que serà molt positiu per la integració d'aquests col·lectius i que en els que no la necessitem ens enriquirà moltíssim. Una altra cosa és, jo, per acabar la meva aportació en aquesta taula rodona, jo voldria retornar a la idea de l'imperialisme. El problema amb l'imperialisme és la supeditació mental. El problema de l'imperialisme és que ens ha fet creure que nosaltres som menys i que no serem, o sigui, que ens falta un braç i que aquest braç l'adquirirem quan aprendrem anglès o castellà. Però és la mateixa supeditació mental que hi pot haver en temes de sexe, en temes de... En molts altres aspectes. Quan un col·lectiu se sent inferior, moltes vegades és perquè se l'ha treballat. El bien i negre va venir en el moment en què la República va donar el vot a les dones. Perquè les dones acceptaven la seva supeditació, es creien inferiors, es creien no capacitades per votar, sinó era allò que els deia el mossèn. I així va anar a les eleccions del 33, va guanyar la dreta, el 32 em sembla, sí, va guanyar la dreta perquè en aquell moment va passar a votar tot un sector femení que era molt més conservador en les seves opcions socials que els que havien portat la República. És a dir, molts dels que van estar a la plaça Sant Jaume demanant la República el 31, quan van arribar a casa, el fandango que els hi va armar la dona. Quina bestiesa, on anirem a parar, quin perill que correm tots plegats. I potser tenien la seva part de raó. A l'islam, la transmissió del rol de supeditació femení el fan formativament les dones. No fa gaire llegia una entrevista a Sala que era l'ara d'una dona que explicava com la cosa més normal del món que si tu ja no volies tenir més fills doncs li demanaves al marit que es busqués una altra dona. Formava part de la seva educació el quedar supeditades a un rol secundari en el moment en què no podien ser ja més animals de granja per la proliferació de la tribu del seu marit. Això passa a moltes ideologies que segreguen, que discriminen, aconsegueixen que l'esclau accepti l'esclavitud. Per exemple, això passava a Roma. Els esclaus trobaven normal ser esclaus i, per tant, rarament es rebel·laven quan els senyors ja arribaven a una crueltat absolutament innecessària. Però mentre, o sigui, hi ha 3 segles seguits d'esclavitud que s'accepten normalment perquè l'esclau accepta que ell és inferior. I aquí el que hem d'aconseguir és que els catalanoparlants renunciem a considerar-nos inferiors. Les llengües no desapareixen perquè els nouvinguts no les aprenguin. Les llengües desapareixen perquè els seus parlants no les utilitzen. Cada vegada que podem comprar una traducció al català la comprem al castellà. Fixeu-vos que no parlo d'original, perquè aquí tindríem el debat. El debat del doblatge, tan fort, resulta que quan parlem de literatura ningú, perquè se sap que no pots tenir, que la traducció que et fas tu d'un Joyce mai serà com la que et fa un Mallafré. Quan nosaltres comprem la traducció en castellà, quan la podríem comprar en català, quan anem al cinema en castellà, quan podríem... Aviam, ara no tenim oferta en català, però si estem tots 2 anys sense anar al cine, us asseguro que d'aquí 2 anys tenim cinema en català. Potser ja ho arreglarà la República, això, potser sí, o potser no, perquè van fer una llei del 50%, es van baixar els pantalons fins als genolls, o sigui 25%, i proveu ara d'anar al cine. Acceptem nosaltres la supeditació, i això és el que hem de trencar. L'imperialisme comença colonitzant la ment. Bueno, pues estoy de acuerdo que el imperialismo es la colonización de la mente y quiero también apoyarlo de la enseñanza de la lengua de señas, porque es mucho más fácil para un oyente, pero infinitamente más fácil aprender lengua de señas que al revés, que para un sordo aprender lengua oral. Es infinitamente más fácil y creo que se lo debemos a ellos para que ellos se puedan integrar normalmente. Sí, bé, a mí me agrada hablar de ordre sociolingüístico establecido. Concepte que em vaig pescar fa anys, no he fet fortuna, però a mi em serveix per explicar-me moltes coses. Jo crec que hi ha un ordre sociolingüístic establert que és una piràmide, en què la cúspide hi ha l'anglès, a la segona franja hi ha doncs, el castellà, l'alemany, el francès o un altre. Després més a sota doncs, hi ha les llengües que tenen estat propi, no? Són fortes, etc. I a sota de tot, doncs, bueno, aquestes 5.500 llengües, de les quals 3.000 estan en procés d'extinció. Hi ha 3.000 segons els estudiosos. No? O sigui, en què consisteix la justícia lingüística? Doncs consisteix en fer entendre que això no és cap model positiu, ni igualitari, ni res, que sinó que això és una aberració creada pels humans, però que els humans mateixos tenim l'hem de fer desaparèixer. No hi pot haver una piràmide de llengües. Jo afegiria una cosa, i és que en el fons l'ordre lingüístic mundial és exactament, reprodueix l'esquema de poder dels gangs de la màfia que es reparteixen una ciutat per barris. És exactament així. Nosaltres ens han posat en el barri llatí, i ens protegeix l'espanyol. El resultat és que quan tu compres un DVD vas en una determinada zona. Jo avui he fet una consulta perquè buscava el tema aquell de l'anglès, una queixa que hi ha hagut del defensor del poble europeu d'empreses i lobbies de Brussel·les que exigien anglès nadiu. Amb la qual cosa estaven posant una condició que alemanys o finesos, que eren molt bons parlants, que havien aguantat totes les pel·lícules sense doblatge i eren molt bons parlants de l'anglès, i en canvi no se'ls acceptava perquè exigien a nivell de nadius. Buscava aquesta queixa, el web del Parlament Europeu m'ha demanat amb quina llengua volia la resposta, li he posat en anglès, m'ha dit si en cas que no fos possible la primera llengua que jo demanava, si n'hi havia una de secundari, he posat francès, i quan he acabat d'enviar m'ha arribat un correu dient que se ha recibido su queja i... jo estic en el barri llatí, i per tant, com que detecten per la meva IP que vinc de Barcelona, doncs desatenen la meva petició explícita de que m'arribi la resposta en anglès i em posen en castellà. I aquest és un ordre que es veu en les zones dels DVDs, o es veu moltes vegades això en els webs, que per molt que tu posis català, que tinguis el català com a primera llengua del navegador, l'anglès de segona, el francès de tercera, i a les que tu creguis que pots entendre, i posis el castellà allà molt avall, o fins i tot, jo a vegades he provat de treure'l i de tornar a accedir allò, i et surt el castellà, perquè ells tenen uns esquemes molt rígids de dir, això em ve de Barcelona, i si em ve de Barcelona, por lo del Cañete... Bueno, pleguem aquí ja. Han quedat moltes coses a dir. Han quedat moltíssimes coses a dir-nos. Hi ha més paraules al públic? No, per allò que ens han demanat de les llengües... Sí, ja. La qüestió de la comunitat, exacte. Les llengües més avançades que hi ha aquí. Aviam, jo sóc ecologista, considero ecologista, però també entenc que no faríem un favor a l'evolució de les espècies si intentéssim congelar l'estat actual. Moriran, desapareixeran flors, desapareixeran espècies d'abelles. Fa 50 anys hi havia 50 varietats de meló i en queden 14 i ara se'n tornen a recuperar. I això també ha de passar amb les llengües, és a dir, és inevitable. I això també ha de passar amb el català, és a dir, aquests debats entre la llengua més pura i la llengua més antiga i la més moderna i la del carrer i el castellà, etc. Hem de trobar un punt d'equilibri, és a dir, és molt difícil. Hem de ser conservacionistes, però tampoc hem de pretendre privar a les generacions d'aquí mil anys de tenir una cosa diferent de la que tenim nosaltres, perquè probablement no seria bo. La diversitat també ha de ser cronològica, al llarg de la cronologia. Per tant, jo crec que és inevitable que morin moltes llengües. Una altra cosa és que probablement, si algun dia hi hagués una sola llengua, al cap de 50 anys els psicòlegs estarien dient-nos que molts dels traumes que tenim venen de la incapacitat d'expressar la diversitat i ens portarien a la necessitat d'inventar-nos llengües. Les llengües no mueren espontàniament. No, però també es diversifiquen. No, se diversifiquen. Sí. Bueno, que se diversifique l'aragonès i que haya un imperio aragonès que nos imponga l'aragonès a todo el mundo. Armaros de tanques, claro, es que las lenguas no mueren solas, las lenguas mueren porque hay otras que las hacen morir. Bueno, y eso. Sí, no. Ya, si ahora se ha publicado Quijote para que el público demanda y es publiqués exactamente como va ser la primera edición, ¿qué pasaría? O per això s'hauria de publicar traduït. És que no sabem com va ser la primera edició. Hi ha un que diu que es va escriure en català. Sí, sí. Però a les escoles el Tirant lo Blanc i el Quixot es llegeixen en versions modernitzades. Traduïdes, per tant. Sobretot també quedem-nos amb la idea que no l'hem difós prou avui, allò que sigui aquí, un portuguès, un francès i un italià parlant entre ells que no parlen en anglès, Polilutisme passiu i riquesa, aprofitem-ho la nostra riquesa, la tenim al costat, són els nostres veïns. Teresa. Jo volia dir una cosa de molt principi, que és allò de les normes d'ús. Les normes d'ús, poca broma, perquè són normes socials i són normes que es munten, però que hi ha polítiques que afavoreixen unes normes d'ús i altres que no n'afavoreixen, això està estudiat, això se sap, això podria haver anat aplicant aquesta generalitat que tinc en política lingüística i ha fet força menys del que podia haver fet. En l'escola s'ha fet alguna cosa, està molt bé. A veure, jo sobretot això reivindico naturalment l'esperanto i reivindico l'esperanto com a eina de comprensió, però també com a eina d'un multilingüisme possible que seria respectar totes les llengües que hi ha, sense hegemonies, evidentment, en un estat com una república catalana, el català hauria de ser oficial i no n'hi hauria prou amb això, perquè l'irlandès va ser la llengua oficial de la República d'Irlanda i la República d'Irlanda està funcionant des del primer dia d'anglès. O sigui, això no garanteix la llengua. S'ha de fer una política lingüística que no s'ha fet o que no s'ha fet fins al moment que s'ha fet. I el que jo proposo com a alternativa és l'esperanto com a via i el multilingüisme com a via. És a dir, l'esperanto com a ideologia, també. L'esperanto com a ideologia. L'esperanto com a possibilitat d'entendre'ns, però també d'accedir a la llengua de l'altre. Sobre el que s'ha dit del País Valencià, només un últim apunt. Jo... Ah, bé, és igual, ja ho veurà per internet. Jo penso que els valencians han de poder decidir el que vulguin fer. I Alemanya, Àustria, Suïssa i Liechtenstein els va molt bé tenir fronteres entre mig. Si els valencians volen tenir una república valenciana, jo seré el primer de demanar d'establir-hi relacions. El fet que no formem uns països catalans per mi no és un problema. El problema per mi és que, per poc que ens diguin imperialistes, facilitem la feina dels imperialistes. Que el coratge no ens faci traïdors. Llavors, no ens podem aturar davant del genocidi planificat a tots els nivells del País Valencià. L'altre dia, em sembla que era el Gallardón que ja parlava del País Valencià, deia la perifèria de Madrid. El volen, perquè és el millor del nostre país. El País Valencià és el millor, és allà on se sintetitza tot. Perdoneu si algú l'ofenc, però jo els estius, les vacances que he passat al País Valencià m'han enamorat. Tenim allà junt mar i muntanya i entremig aquelles hortes, amb aquelles taronges que t'estaborneixen, aquelles mandarines. És que és normal. El Bernabéu va dir que bonita seria Catalunya sin los catalanes. Del País Valencià no li va caldre dir-ho. Tres autovies, tres aves, és a dir, ho tenen ja, sisplau. Que siguin independents, que si volen estar dins de la República Federal Espanyola, que estiguin, però que no es perdi la nostra llengua allà, i si s'ha de dir valencià, que es digui valencià. Jo a vegades ho dic, els catalans som un estadi superior de l'evolució de la humanitat. Ja no som homo sapiens, som homo loquens. Perquè a partir dels 2 anys parlem català, valencià, mallorquí, menorquí, i ara fins i tot la fa. Sí, és igual, mentre ens entenguem, l'important és que el País Valencià, la llengua de cohesió sigui el valencià. I en aquest sentit, fixeu-vos que fins i tot ells fiquen la pota, perquè creen una acadèmia valenciana de la llengua i no li encarreguen que faci una ortografia pròpia del castellà. No li encarreguen que estudiï com introduir la variant pròpia del castellà en els plans d'estudi. Només ho fan, només ho encarreguen respecte al valencià. És a dir, que sense adonar-se'n porten 15 anys treballant la idea de que la senya d'identitat del País Valencià és el valencià. I el que no li agradi, que s'hi posi fulles. Només dir que, ja que heu parlat del tema, els dos grans primers sociolingüistes mestres meus, Rafael Lluís Miñoles i Lluís Vicent de Brasil, els dos valencians, res s'explicaria sense aquesta gent, sense el Joc Fuster, som absolutament els mateixos. No? Jo preconitzo una república valenciana, que bueno, ja s'ha de dir si convé.